ceny i leasing 129%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radio, niedziela, 11 listopada, minęła 15. Krzysztof Zybylski, zapraszamy na serwis Trójki. Biało-czerwony marsz pod patronatem prezydenta i premiera przejdzie ulicami Warszawy. Setną rocznicę odzyskania niepodległości pochodami uczcili mieszkańcy Krakowa i Wrocławia. Świętują także Polacy mieszkający w Rosji. Z Ronda Dmowskiego w Warszawie już za kilka chwil powinien wyruszyć biało-czerwony marsz na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przejdzie Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego przed Stadion Narodowy. Marsz obserwuje Marcin Pośpiech. Powiedz Marcinie, jak dużo osób pojawiło się w centrum stolicy? No, ciężko to w tym momencie oszacować, ale z pewnością jest więcej niż rok temu, a wtedy było około 60 tysięcy. My tutaj czekamy na przemówienie prezydenta, które powinno zacząć się lada moment, po nim biało-czerwony marsz pod hasłem Dla Ciebie Polsko ma ruszyć w stronę stadionu. My jesteśmy na jego początku, na Rondzie Dmowskiego i tutaj jest prawdziwy tłum. Co ważne, zdaje się, że zgromadzeni posłuchali apeli, by był to faktycznie biało-czerwony marsz. Zresztą te prośby przez megafony były tutaj ponawiane, są narodowe barwy, są flagi. Jeżeli chodzi o inne hasła i transparenty, które, dodajmy, przechodziły tutaj kontrolę i były dopuszczane do rozwinięcia, to ich jest niewiele, a w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie było też takich, które mogłyby budzić jakieś kontrowersje. Przestraszyć mogły tylko zdarzające się gdzieniegdzie wybuchy petard. Pojawiły się też białe i czerwone race. Generalnie jest spokojnie. Osoby, z którymi rozmawiałem, powtarzają, że nie wyobrażają sobie, by być w tym dniu w innym miejscu. Cieszymy się bardzo z tej niepodległej, jesteśmy z niej dumni, wywieszamy flagi, świętujemy, celebrujemy ten dzień. Jak co roku w Dniu Niepodległości, uśmiechnięty, to jest szczęśliwe święto, wesołe święto. Marsz Dąbrowski. Ta polskość, wszyscy, którzy za nas polegli, to jest naprawdę ogromny kawał historii. Nie możemy o tym zapomnieć, tylko trzeba o tym pamiętać, wszystkim przypominać. A czy my zdajemy przed naszymi przodkami ten egzamin właśnie z niepodległości, z dojrzałości, zbudowania tej Polski? Jak pan myśli? Myślę, że tak. Myślę, że raczej wszyscy doceniają tą wolność, więc nasi przodkowie byliby zadowoleni, że potrafimy ją docenić i potrafimy ją wykorzystać. To było krótkie przemówienie prezydenta i po nim tutaj teraz słuchamy Mazurka Dąbrowskiego. Zostały odpalone race i naprawdę ładnie to wygląda. Dodajmy, na czele tego marszu, który rusza, są pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna wojska, jest ogromna biało-czerwona flaga, no i przedstawiciele władz państwa. Marcin Pośpiech, dziękujemy za relację. Właśnie teraz uczestnicy biało-czerwonego marszu śpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Teraz święto niepodległości w Krakowie. Kilka tysięcy osób przeszło z Wawelu drogą królewską przed grób nieznanego żołnierza. Przede wszystkim właśnie przyszliśmy tutaj oglądać. Fantastycznie wyglądali ułani na koniach i bardzo łapią za serce kombatanci, którzy przeszli. Mamy wspaniałą ojczyznę, nasi przodkowie walczyli, ginęli, młode pokolenia, trzeba to uczcić. Jestem córką Piłsudczyka. Podtrzymanie naszej polskości. Co masz w ręce? Flagę, biało-czerwoną. Przede wszystkim właśnie ze względu na dzieci tutaj przychodzimy. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biały i czerwien. Czerwien to miłość, biele czyste serce, piękne są nasze barwy ojczyste. We Wrocławiu kilkanaście tysięcy osób obchodziło setną rocznicę odzyskania niepodległości. Było wojsko, orkiestra, ale przede wszystkim całe rodziny, które dotarły na Plac Wolności w czterech biało-czerwonych pochodach. Niech żyje Wrocław, niech żyje Polska. Wszystkiego dobrego. Czcimy nasze stulecie odzyskania niepodległości. Jesteśmy wolni. Cieszmy się z tego. Niech żyje Polska niepodległa! Przemówił marszałek Józef Piłsudski na Placu Wolności we Wrocławiu. Kompania i orkiestra, marszować! Pięknie, piękne świadectwo wrocławian, postawy patriotycznej. W Warszawie na krakowskim przedmieściu trwa festiwal Niepodległa. Są dwie trasy tematyczne poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości, ale to także koncerty, liczne atrakcje dla dzieci czy zajęcia artystyczne. Na krakowskim przedmieściu jest Agnieszka Drążkiewicz. I tych atrakcji, o których mówiłeś, jest tutaj na krakowskim przedmieściu dużo, dużo więcej. Są przystanki poświęcone historii, są punkty z rękodziełem, są też stoiska, gdzie można na przykład nauczyć się tradycyjnych polskich tańców Polki albo Krakowiaka. Wzdłuż trasy festiwalu cały czas spacerują tłumy ludzi dumnych z dzisiejszego święta. Jeżeli nasi przodkowie by dzisiaj tę Warszawę widzieli, to mam nadzieję, że byliby dumni. Byliby dumni z młodych ludzi, którzy dumnie noszą flagi. Mam nadzieję, że właśnie o taką Polskę walczyli. Biało-czerwona Warszawa bardzo się podoba. Bardzo się podoba tym bardziej, że ja jestem tutaj na miejscu, natomiast brat przyjechał z Anglii razem ze swoją córką. Rodzice z nadmorza z kolei, także ze wszystkich zakątków polskiej Europy przyjechaliśmy, żeby tutaj razem wspólnie świętować stulecie naszej niepodległości. No a teraz tuż obok mnie właśnie trwa parada pięknych, naprawdę przepięknych zabytkowych dorożek powożonych przez dwa piękne rumaki. W środku panie w strojach z epoki, w strojach między innymi sprzed 100 lat, tak jak się wtedy nosiły damy, które spacerowały krakowskim przedmieściem. Zastanawiam się, czy nie dogonić jednej z tych dorożek i nie wsiąść. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Setną rocznicę odzyskania niepodległości świętuje także Polonia w Rosji. W moskiewskiej katedrze odprawiono została msza w intencji ojczyzny. W trakcie mszy modlono się w intencji Polaków, którzy oddali życie walcząc o wolność i niepodległość Polski. Wspominano także tych, którzy w czasie zaborów i w okresie sowieckim dbali, aby nie zaginęły polskie tradycje i kultura narodowa. Razem dzisiaj stajemy przed ołtarzem pańskim, aby dziękować Panu za wolność, którą on daje nam. Przemawiając po mszy, ambasador Polski w Moskwie Włodzimierz Marciniak zwrócił uwagę na znaczenie daru wolności. Myśli nas wszystkich Polaków zwracają się w tym dniu ku dokonaniom naszych przodków, którym dziękujemy za ich trud i wysiłek, dzięki któremu możemy cieszyć się darem wolności naszej ojczyzny. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele moskiewskich organizacji polonijnych, polscy dyplomaci i dziennikarze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno i mglisto, od 5 stopni na Podlasiu, przez 7 w centrum do 8 na południowym zachodzie. Jutro na północy więcej chmur, na wybrzeżu deszczowa, a poza tym dużo słońca. W Białymstoku będzie 8 stopni, w Szczecinie i Warszawie 13, w Rzeszowie 15, we Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzę na Warszawę z okna bloku przy ulicy Grochowskiej. Polska zawsze będzie moim miejscem na ziemi. I zawsze tu będę obca. Nasłuchiwanie Niepodległość. Finał konkursu na słuchowisko. Pierwsza nagroda, nie miejsce. Marcina Teodorczyka w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Na scenie teatralnej Trójki dzisiaj po 20:00, a po 21:00 spotkanie z jurorami konkursu w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Zapraszamy Barbara Marcinik oraz jurorzy Dominika Kluźniak, Jacek Kopciński, Krzysztof Czeczot, Wawrzyniec Kostrzewski. Do usłyszenia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A... Uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz wszechstronne Vito z rabatem do 35 tysięcy złotych brutto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE e-sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu. Przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 100 lat niepodległej Polski. Andrzej Seweryn, aktor i reżyser. Kiedy myślę niepodległość, to od razu zadaję sobie pytania, o co tak naprawdę chodzi. Niepodległość, niezależność, wolność to na pewno wyzwanie ciągłe, nieustanne, trudne. Bo łatwiej być jest podległym niż niepodległym. Niepodległość wymaga przede wszystkim odpowiedzialności za nią. Niepodległość oznacza obowiązek decydowania. To wynika z definicji słowa. Już nie jesteśmy podlegli, już nie ktoś nam wydaje rozkazy, tylko my sami. A to ciężki obowiązek. Łatwiej oczywiście, kiedy mówimy o niepodległości jednostki, aczkolwiek to też jest dyskusyjne, ale jeśli chodzi o decyzje dotyczące kraju, to przecież jest strasznie ciężki obowiązek. Podległości mogą być oczywiście równe. Mogą być polityczne, społeczne, moralne, obyczajowe, zawodowe. Najchętniej chcemy się od nich uwalniać, ale niekiedy znajdujemy w nich sens, który pozwala nam istnieć, bo prawo pozwala nam funkcjonować jako społeczeństwo. Bo jest przykazanie miłuj ojca i matkę swą, a ci, którzy wiedzą więcej, ponieważ są starsi, są bardziej doświadczeni, a jednak próbujemy się od nich też uwolnić, uniezależnić, być im niepodlegli. Oczywiście mówimy o niepodległości przy okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Co do tego faktu i co do tego, że to było wydarzenie niezwykłe, ważne, słuszne, konieczne, to w ogóle nie ma co dyskutować, prawda? Ale myślę o tym, że ci, którzy musieli decydować o kształcie po odzyskaniu niepodległości, byli bohaterami. Ja wreszcie myślę, że niepodległość jest ważnym elementem sztuki i z tym problemem stykamy się codziennie. Z jednej strony oczywiście wielu z nas chce rewolucji, chce absolutnej niepodległości temu, co zastali w sztuce i inni z nas myślą, że jest sens w kontynuowaniu, w rozwijaniu tego, co zostało stworzone przez ojców naszych. Czy to oznacza, że są podlegli? To są pytania, które stają przed nami i musimy sobie dawać na te pytania odpowiedzi codziennie. 100 lat niepodległej Polski. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15.13. Zapraszamy do Trójki. Absolutnie się Państwo nie pomylili. Proszę nie regulować odbiorników. Rzeczywiście, mamy niedzielę. Rzeczywiście minęła dopiero trzecia po południu. To zupełnie wyjątkowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Krakowskie Przedmieście. Tak jak zapowiadaliśmy, tak jak Państwu obiecywaliśmy, jesteśmy przy pomniku Mickiewicza. Przez dwie najbliższe godziny zapraszamy Państwa do Rady Odbiorników. Zapraszamy Państwa także tutaj na Krakowskie Przedmieście, jeśli Państwo mają ochotę, jeśli Państwo wybierają się na spacer, jeśli Państwo wreszcie będą zwiedzać Trakt Królewski w Warszawie. Proszę zajrzeć. Bez trudu znajdą Państwo namiot Polskiego Radia. Jesteśmy tutaj wyraźnie oznaczeni. Program Trzeci jest tutaj wyraźnie obecny. Festiwal Niepodległa, proszę Państwa, tutaj na Krakowskim Przedmieściu, na Nowym Świecie także mnóstwo atrakcji właściwie dla całych rodzin. Dzisiaj w ciągu najbliższych dwóch godzin będziemy Państwu opowiadać o tym, co dzieje się w tej historycznej części Warszawy. Będziemy grać zupełnie niezwykłą muzykę. Będziemy wreszcie opowiadać o tym, co dzieje się na Marszu biało-czerwonym. Wydanie specjalnej audycji. Zapraszamy do Trójki aż do 17. SBB w programie Trzecim Polskiego Radia. Obok mnie Józef Skrzek, multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor, założyciel. Użyję tego sformułowania, panie Józefie, legendarnego zespołu SBB. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdeczne gratulacje, bo z tego, co słyszę, co opowiadają ci, którzy oglądali, ci, którzy byli przede wszystkim wczoraj na PGE Narodowym, to gratulują. Fantastyczny występ. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. To piękne wydarzenie i spotkanie i atmosfera. I w ogóle do teraz jestem w jakimś uniesieniu niesamowitym, bo jak widzę tutaj na Krakowskim te uśmiechnięte twarze i taką jedność, no to chce się żyć. Pamiętam, panie Józefie, ostatni raz tyle osób na krakowskim przedmieściu w Warszawie, chyba podczas Euro 2012, kiedy tutaj rozgrywały się mecze w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. To wtedy też było tutaj bardzo wielu ludzi. Dzisiaj krążą całe rodziny, wszyscy uśmiechnięci. A co pan dzisiaj tutaj na krakowskim przedmieściu robi? Różnica między tamtym a tym jest ta, że to są Polacy. Tam było dużo Angolii. Było dużo obcokrajowców, dużo kibiców z zagranicy. A dzisiaj my jesteśmy. Wczoraj uniesienia pan mówił, ale dzisiaj właściwie ciąg dalszy. Znaczy, zagram za chwilę tutaj na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego z Jurkiem Piotrowskim i Giewomirem Tomczykiem, bębniarzami niesamowitymi, ekspresyjnymi, którzy zagrają ze mną rytmy Niepodległości tym razem, dlatego że warto na to zwrócić uwagę, jednakże coś w tym jest. To znaczy, dla nas się to, jeśli chodzi o SBB, zaczynało jeszcze kiedyś tam, jak był Freedom. O, jaka to dekada wcześniejsza. Natomiast teraz, jeszcze dzisiaj do tego dołączam Elusię, córeczkę, która studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, zresztą prawo. No i właściwie można powiedzieć, że to jest takie niesienie młodości z dojrzałością. No i to już niedługo się zaczyna. Zapraszam się, 15.45, dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego i Niepodległa trwa. Tak, festiwal Niepodległa, proszę państwa, mnóstwo różnych przystanków, między innymi przystanek muzyczny. Józef Skrzek wystąpi, jak państwo słyszeli, między innymi tych różnych aktywności jest więcej. My do 17 będziemy państwu szczegółowo opowiadali, co dzisiaj można robić na krakowskim przedmieściu. Panie Józefie, to ćwierć wieku temu, właściwie dokładnie, w utworze Twój dom wschodzącego słońca, pan śpiewał: pod niebem tym, czy chcesz, czy nie, swe miejsce ma każdy z nas. Ja mam wrażenie, że dzisiaj podobnie jest na krakowskim przedmieściu. Właściwie każdy może znaleźć jakąś ciekawą atrakcję dla siebie. Ale czy podobnie można powiedzieć, pańskim zdaniem, o niepodległej Polsce? Czy każdy z nas może znaleźć w niej swoje miejsce, jak pan to widzi? No ja znalazłem. Ja jestem na ojcowiźnie na Górnym Śląsku, w Siemianowicach Śląskich. I poczek tutaj niesamowite. W drużynie naszego wspaniałego Józefa Piłsudskiego jest Wojciech Korfantys, Siemanowic Śląski. A właśnie pan zerka, tak, na grafikę, którą rzeczywiście, tutaj mamy no przecież zamiecie. To jest oczywiste, jak, no więc zjednoczymy się tak czy inaczej, myślimy o sobie, zbliżamy się bardzo, no ja kocham Warszawę. Niepodległo obchodzi dzisiaj setną urodzinę, ale pan swoją grę, swoją grą, swoją muzyką, towarzyszy Niepodległej właściwie bez mała od 5 dekad. Jakie największe zmiany pańskim zdaniem dokonały się przez pański pryzmat? Jak pan na to patrzy, jak pan to widzi w ciągu tych 50 ostatnich lat? To był 69 rok, kiedy pan się po raz pierwszy chyba pojawił na scenie muzycznej, jeśli się nie mylę. No też grałem z Mario Lenin wtedy, tak, a w 70 już grałem z Tadeuszem, Mirą, Józkiem Hajdaszem, Breakout, potem z Czesławem Niemanem. No więc to są dekady, one toczą się i toczą. No zmieniło się masę, no nie ma siły, to jest oczywiste. Jest pokolenie, no tutaj... siedzi obok mnie też pokolenie się, tak. I w ogóle to trzeba wziąć pod uwagę. I w związku z tym czasami się przeciskamy, bo może mamy trochę mało miejsca. Ale całe szczęście, że mamy otwarty świat. I za to dziękujemy, że ktoś nam na to pozwala. Że jesteśmy Europejczykami. Ja kiedyś mówiłem, że jesteśmy światowcami na swój sposób, no bo nagle gramy w Roskilde na festiwalu, gdzie jest Bob Marley i tak dalej. Ale w tej chwili ja myślę, że to współczesne pokolenie ma szansę, żeby przedostawać się jeszcze dalej w świat i to dobre przynosić tutaj. Co dla Józefa Skrzeka oznacza słowo niepodległa? Niepodległe to jest szczęście bycia na tej ziemi bez nienawiści, bez zawiści, bez utarczek, w spokoju, bezpieczeństwie i miłości. Taki nastrój, proszę państwa, dzisiaj mam wrażenie dominuje na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jeszcze raz, panie Józefie, to gdzie można posłuchać i gdzie zobaczyć? I to już całkiem niedługo, to za kilkadziesiąt minut, tak? 15.45, dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego, Rytmy Niepodległości z Jurkiem Piotrowskim, Jeremirem Tomczykiem i Elą Skrzek. Józef Skrzek, bardzo serdecznie dziękujemy. Miłego świętowania i udanego koncertu. Dziękuję bardzo wzajemnie. Kobiety Ojczyste, Czesław Niemen, Józef Skrzek. Dzisiaj do usłyszenia i do zobaczenia niedaleko stąd, gdzie jesteśmy teraz, krakowskie przedmieście, na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Ten koncert, ten jeden z przystanków, proszę Państwa, bo Festiwal Niepodległa trwa w różnych miejscach Traktu Królewskiego. Jeśli Państwo mają ochotę potańczyć, tradycyjne polskie tańce, jeśli Państwo mają okazję posłuchać polskiej muzyki, zapraszamy. Jeśli Państwo mają ochotę pogotować wreszcie, zapraszamy. Jeśli Państwo są z dziećmi, także zapraszamy. O tych wszystkich atrakcjach do 17 będziemy Państwu opowiadać, bo rzeczywiście jest co robić dzisiaj przy krakowskim przedmieściu. Jest także marsz biało-czerwony, wiedzą Państwo o tym doskonale. Miał wystartować zgodnie z planem 25 minut temu. Na miejscu jest Marcin Pośpiech, który dokładnie ogląda, przygląda się tej sytuacji. Czy marsz, Marcinie, wystartował? Tak, wszystko odbyło się zgodnie z planem. Dzień dobry, kłaniam się. Biało-czerwony marsz dla Ciebie, Polsko, ruszył z ronda Dmowskiego dokładnie 26 minut temu. Zaczęło go krótkie przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślał, byśmy nigdy nie zapominali, że łączą nas biało-czerwone flagi, biało-czerwone barwy, by nigdy nie była to flaga tylko biała, czy tylko czerwona, ale właśnie ta najpiękniejsza polska biało-czerwona. Andrzej Duda apelował, by był to wspólny, pokojowy marsz pod wspólnymi sztandarami. Później zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy, odpalono też biało-czerwone race. Wszystko to wyglądało tutaj bardzo efektownie, a ten biało-czerwony pochód kieruje się już teraz w stronę Stadionu Narodowego. A z nami pani Kinga Hałacińska, wnuczka pułkownika Andrzeja Hałacińskiego, współautor jednej z najsłynniejszych polskich patriotycznych pieśni, My, Pierwsza Brygada. Dzień dobry, kłaniam się Pani. Dzień dobry Państwu. Pani Kingo, Pani dziadek bardzo długo ukrywał to, że jest współautorem, bo nie autorem wszystkich zwrotek, ale współautorem tego legendarnego tekstu. Mój dziadek przede wszystkim podjął decyzję, żeby mimo skończonych studiów, co w tamtych czasach było rzadkością, żeby jednak pójść do wojska. Ćwiczył bardzo, żeby po prostu wstąpić do Legionów, był w strzelcu i to była decyzja właściwie wtedy, co trzeci żołnierz, znaczy śmiertelność wśród żołnierzy była tak duża, że właściwie pójście do piechoty oznaczało, że do trzeciego boju można dotrwać i to było właściwie, ciągle byli świadkami śmierci. Była to naprawdę ofiara krwi dla ojczyzny, o tym się mało mówi, natomiast w dawnych czasach Podjęcie walki. Oni walczyli jako żołnierze austriaccy. Byli mięsem armatnim dla Austriaków, ale mieli polskie emblematy i to było taki pierwszy symbol odradzającego się państwa polskiego. Oni wówczas jeszcze nie mieli świadomości, że to się naprawdę stanie. Dla nich Polska była mitycznym krajem praprzodków. Zobaczcie, to jest 123 lata, czyli właściwie wiele pokoleń żyło bez świadomości tej, że może Polska zaistnieć na mapie. Może też bez nadziei. I może bez nadziei, tak. Mhm. I on, mając dziadka powstańca styczniowego, jednak tym mitem Polski żył i postanowił oddać za nią życie. Żołnierze tworzą pieśni, gdyż zagrzewają one do walki, one jak gdyby pomagają. Łatwiej jest umierać z pieśnią na ustach. Jest symbolem grupy. Mój dziadek służył w 5. Pułku Piechoty Legionów. Oni wzięli udział w jednej z najgorszych bitew, bitwa pod Kostiuchnówką. W ciągu 2 dni poległy 2000 żołnierzy, broniąc polskiej górki. Starali się zatrzymać rosyjską ofensywę. Został za to Virtuti Militari razem z Janem Sadowskim. Oni obaj po tych legitymacjach Virtuti Militari zostali odnalezieni potem w Katyniu. Gdyż legioniści wzięli później udział w bitwie 20 roku, a najczęściej potem ginęli w Katyniu. Jeżeli chodzi o słowa, to napisał je na froncie włoskim, jako obywatel austriacki był wysłany na front włoski do Tyrolu. Oni tam mieli poczucie ogromnego osamotnienia, umierali nie tylko z powodu kul, dziesiątkowały ich choroby, były tam straszliwe warunki górskie. I oni czuli, że oni tutaj giną za Polskę, społeczeństwo nie do końca rozumie i nie wszyscy Polacy chcieli niepodległości. To nie jest prawda, że całe społeczeństwo. Mieli poczucie osamotnienia, politycy się kłócili. I wtedy powstała pierwsza brygada, pieśń samotności żołnierza polskiego oddającego życie za kraj. Wtedy jeszcze bez świadomości, że będzie on na mapie. Natomiast chwileczkę przeczekamy. Natomiast słowa powstawały i były świadkowie pisania tych słów. Dziadek mój miał dość słaby słuch, w związku z tym melodia 10 marsza, która była bardzo często grana przez orkiestrę, trudno wchodziła mu do głowy, więc koledzy nucili mu tą pieśń, grali mu na gitarze i jak gdyby on do tej melodii, którą w końcu zapamiętał, napisał słowa. Pani Kingo, jeszcze krótko dopytam, bo jak się zdaje, on też nie mówił, że to on jest współautorem tych słów, aby chronić pani ojca. Nie, to jest tak, że on nie mówił, gdyż chciał, żeby to była anonimowa pieśń polskiego żołnierza. Jak uciekł z frontu włoskiego do Krakowa, zorientował się, że to jest powszechnie wszędzie grane i był bardzo szczęśliwy. Natomiast przyznał się do słów autorstwa dopiero w 1924 roku na czwartym zjeździe legionistów, kiedy pojawił się nagle drugi człowiek, który twierdził, że jest autorem. I wtedy koledzy z pułku powiedzieli mu: słuchaj, ale my byliśmy świadkiem pisania przez ciebie tego, to jest nasza pieśń 5. pułku piechoty legionów i musisz w tej sprawie wystąpić, więc jak gdyby został przez kolegów zmuszony do upomnienia się o autorstwo. Marszałek Piłsudski, po powiedzeniu, że jest to jedna z najdumniejszych pieśni, jaką Polska stworzyła, pieśń wojskowa, wyznaczył ministra oświaty ówczesnego, Świtalskiego, aby rozsądził, żeby sprawdził tak naprawdę, kto jest autorem tych słów. Świtalski wezwał obu panów, dziadek przedstawił świadków, tamten się miał zgłosić następnego dnia, nie zgłosił się. Natomiast ta sprawa ciągnęła się bardzo długo. W 1938 roku major Zygmunt Andrzejowski wydał wyrok, że dziadek mój jest autorem trzech pierwszych zwrotek i refrenu. Oni dokładnie rozsądzili, które zwrotki do którego należą. Od tego czasu już to wiemy. Pani Kingo, piękna historia, bardzo za nią dziękujemy. Niestety musimy kończyć. Pani Kinga Hałacińska była naszym gościem, wnuczka Andrzeja Hałacińskiego, współautora słów pieśni patriotycznej My Pierwsza Brygada. Dziękuję pani pięknie. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Marsz biało-czerwony trwa. Na marsz jeszcze dzisiaj będziemy wielokrotnie wracać. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Tak, proszę państwa, niedzielna, zupełnie niezwykła. Dzisiaj jesteśmy przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jesteśmy z państwem tu przy pomniku Mickiewicza do godziny 17.20, 27 trójek. Podkreślam, świętujemy dzisiaj setną rocznicę odzyskania niepodległości. Świętujemy nie tylko w Warszawie, więc jeśli państwo świętują to także w swoich miastach, proszę zadzwonić i opowiedzieć, w jaki sposób. Darek Pieruk przy telefonie. 22 7 3. Lepsze kontakty, kliki wakacji, nerwy w ubikacji. Tyzmy kochać trzeba i szanować, wieptać flagi i pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Nie trzeba, odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Oj, czy znę kochać, trzeba i szanować, nie deptać flagi i pluć na lodu. Należy też coś wierzyć i ufać. Oj, czy znę kochać, nie pluć na godło. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Ojczyznę kochać, nie deptać flagi. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. 15.34, to program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Jesteśmy przy pomniku Mickiewicza, razem z nami pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Ile ma pan lat? 7. 7 lat, to bardzo piękny wiek. Panie Adamie, co pan dzisiaj tutaj na krakowskim przedmieściu robi? No, świętuję niepodległość. Świętuje pan niepodległość, bardzo pięknie. A w jaki sposób? No, chodzę z rodzicami i... I zwiedza pan to, co się tutaj dzieje. A chyba jest co zwiedzać, prawda? Bardzo dużo ludzi. Tak. Dawno tutaj tylu ludzi nie było. Widzę, że jest biało-czerwona flaga. Widzę, że mama ma kotylion wpięty. Czy ty też masz jakąś chorągiewkę? Coś jest... Widzę, że na rowerze przyjechałeś do nas. Wcześniej mieliśmy kotylion. Gdzieś się nam odpadł, ale jest. Był też, wcześniej był. Dzisiaj tutaj bardzo dużo atrakcji, także dla pana Adama. Nie wiem, czy pan wie, że tutaj taki namiot specjalnie dla dzieci gdzieś niedaleko jest przygotowany. Czy pan już tam był może? Tak, byłem. I co tam się działo ciekawego? No, były klocki Lego i budowałem. Dokładnie, były klocki kombi, ale rzeczywiście były klocki. Układaliśmy klocki. Można było pobudować w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Bardzo dziękuję panie Adamie, bardzo dziękuję pani i zachęcam do zwiedzania krakowskiego przedmieścia. Z nami są kolejni słuchacze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd państwo przyjechaliście? Jesteśmy z Bemowa. Z Bemowa, z Warszawy. Tak. Ja się nazywam Patrycjusz Wyżga, pani? Marzena Necel, tutaj jest w brzuchu Jasio Necel. A ja się nazywam Jerzy Necel. Ojciec tego dziecka w brzuchu. Co państwo tutaj robią? Państwo zwiedzają, biorą państwo czynny udział w atrakcjach? Nie brakuje ich dzisiaj. My tutaj mamy swoją prywatną misję, bo chcielibyśmy dzisiaj urodzić naszego Jana. Chyba nazywa się Jan Kazimierz po naszych dziadkach. I to byłoby piękne, jakby się akurat dzisiaj w stulecie niepodległości narodził nam dziecko. Wczoraj byliśmy w szpitalu i powiedzieli, że już tuż. I tak sobie dreptamy od wczoraj do dzisiaj. I może się uda, jeszcze mamy czas. Czyli może takie spacery przy okazji odzyskania niepodległości, przy okazji świętowania mogą w tym pomóc? Są rzeczywiście realne szanse? Dokładnie. Jesteśmy 5 dni po terminie, więc są realne szanse, że dzisiaj się urodzi. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie, ja się tutaj rozglądam, ale bardzo, bardzo dużo spacerujących osób, bardzo dużo rodzin, takich jak państwo. Udało się znaleźć jakieś atrakcje, które dla was były osobiście ciekawe? Chyba dla nas gofer był ciekawy, bo mogliśmy się najeść. Co jeszcze? Biało-czerwony, rozumiem. Biała śmietana, pewnie czerwone owoce, tak? Tak, czekoladowy. Czekoladowy. Dzisiaj dużo koncertów, dzisiaj odrobinę różnych atrakcji, tak naprawdę. W bardzo wielu miejscach. Bardzo państwu dziękuję. To trzymam kciuki, żeby ten plan, który państwo sobie zaplanowali, żeby rzeczywiście udało się dokładnie dzisiaj zrealizować. Jedna z atrakcji, proszę państwa, przy krakowskim przedmieściu to są warsztaty taneczne. Państwo się uczą tego, jak kiedyś tańczono i te kluczowe tańce, najbardziej tradycyjne polskie tańce. Agnieszka Szwajgier temu się przygląda. Dzień dobry, Agnieszko. Powiedz proszę, jak to wygląda. Dzień dobry. Zapraszamy na tańce pana Adama z rodzicami. Zapraszamy także Jana Kazimierza z rodzicami. Może właśnie urodzi się przy muzyce w doskonały pomysł. Chciałbym tylko zauważyć, że Kazimierz to jest doskonałe drugie imię, sam takie noszę. Bardzo piękne. W białym namiocie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego głośno, zabawa trwa. Tańczone są krakowiaki, polonezy, kujawiaki i inne tańce ludowe z różnych regionów Polski. W zabawie uczestniczą dorośli i dzieci, wszyscy uśmiechnięci, radośni, tańczą do polskiej muzyki tradycyjnej, zaczerpniętej bezpośrednio od wiejskich muzykantów i tancerzy. Tańczą na przykład mazura, znanego już z XVI wieku, który tańczony był w całej Europie. Tańczą oberek, czyli nasz najszybszy taniec narodowy, szczególnie lubiany na Mazowszu. Wiwat, pochodzący z Wielkopolski, czy taniec koń, tańczony głównie przez mężczyzn na nieco ugiętych kolanach. A warsztaty od godziny 13 prowadzi Janusz Prusinowski, skrzypek, lirnik i uczeń wiejskich muzykantów. I ostatni raz! W każdym tradycyjnym graniu do tańca muzykanci i tancerze wiedzieli, jak zmieniać tempa, jak zmieniać rodzaj tańców, żeby publiczność, żeby uczestnicy się świetnie bawili. To jak tancerzom będzie dobrze tańczyć? Takie musi być tempo, takie muszą być podbicia tego rytmu? Tak jest, dlatego gramy na żywo, że wszyscy na siebie patrzymy i słuchamy. Szanowni państwo, zbieramy się w trójeczki! Trójeczki niezbędne są do dyny! Dyna, taniec z gatunku trojaków. Ustawiamy się w trójkach. Jedyna to taniec, który właściwie odnaleźliśmy w zapisach nutowych i tanecznych Grażyny Dąbrowskiej i Roderyka Langego, i u Kolberga było wiele dyn zapisanych. Na wsi już właściwie dyn nie tańczono, więc zrekonstruowaliśmy dynę i dyna hula. Grałem na cymbałach już na samym początku, bo graliśmy Mazurka Dąbrowskiego z cymbałami. Potem graliśmy chodzone z cymbałami i w ostatnim secie będziemy grać znowu chodzone polonezy z cymbałami. W tych tańcach jest normalność. Jest to, że tańczymy my prawdziwi z prawdziwym drugim człowiekiem. Prawdziwa muzyka z prawdziwych instrumentów. Po prostu coś normalnego, czego coraz bardziej szukamy. Wciąż można dołączyć się do tańca. Teraz na scenie akordeon, wiolonczela i trąbka, skrzypce i klarnet, a w środku wirujące pary. Tańce potrwają do godziny 21 i zakończą się polonezem tańczonym przez wszystkich uczestników. Agnieszka Szwagier, bardzo dziękuję. To jeszcze raz, Agnieszko, jak tam do Ciebie trafić? Powiedz dokładnie, gdzie jesteś? Komu zimno i chciałby się rozgrzać tańcem albo chociaż popatrzeć, jak bawią się inni, zapraszamy na dziedziniec Ministerstwa Kultury, Biały Namiot na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Agnieszka Szwagier, bardzo dziękujemy, a zaraz, proszę Państwa, powiemy o tym, jakie koncerty muzyczne w tej chwili przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. program Trzeci Polskiego Radia. Nietypowa, specjalna audycja popołudniowa, bo to, proszę Państwa, zupełnie wyjątkowy dzień. Setna rocznica odzyskania niepodległości. 16 minut do 16 jesteśmy przy krakowskim przedmieściu, przy pomniku Mickiewicza. Monika Suszek z kolei jest na marszu biało-czerwonym. Idą ramię w ramię, idą starsi, idą młodsi, jak słyszymy, idą mieszkańcy Warszawy, idą w końcu przyjezdni goście. Monika Suszek jest wśród nich. Dzień dobry, Moniko. Powiedz proszę, czy rzeczywiście sporo osób? Jest spory tłum, rzeczywiście dziś każdy wyszedł, tysiące ludzi na ulicach Warszawy. Są tu rodziny, dzieci, młodzież, osoby starsze, każdy, kto tylko czuł chęć przemaszerowania wspólnie, w zgodzie pojawił się na rondzie Dmowskiego. Lukiem przyszliśmy zobaczyć i z wnuczką. Dlaczego warto dzisiaj tutaj być? Jest to jednak setna rocznica, warto pewne imprezy zobaczyć. A czego można życzyć Polakom na kolejne 100 lat? Przede wszystkim mądrych rządów, bo to jest najważniejsze. Jeśli będą przywódcy mądrzy i rozsądni patrzeć na wszystkich, to będzie spokój. To chyba jest najważniejsze, być wolnym, szczęśliwym człowiekiem. A reszta sama mi się wydaje, się ułoży i przyjdzie. Zgody, jeżeli będziemy zgodni, to naprawdę ojczyzna będzie silna, Polska będzie niepodległa tą siłą właśnie tej naszej zgody i jedności. Może bym się też młodszego pokolenia podpyta, ta wymarzona Polska to jaka powinna być? Spokojna, pokojowa, najbardziej życzyłabym tak, żeby wszystkie kraje w końcu się dogadały. No takiego spokoju. Rocznica okrągła. Co roku zresztą warto obchodzić to, że wróciliśmy na mapy Europy, na mapy świata. Bardzo ważna. Dla większości Polaków też, bo jest tutaj nas bardzo dużo. Warszawa jest biało-czerwona. Biało-czerwona jest również tutaj na rondzie Waszyngtona, do którego ja już dotarłam. Barwy narodowe dominują wszędzie. Są wśród uczestników, jak również na samochodach, domach. Marsz Niepodległości kończy właśnie trasę przy rondzie Waszyngtona, a uczestnicy wejdą na błonie Stadionu Narodowego, gdzie odbędzie się potem koncert patriotyczny. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. 14 minut do godziny 16 na Marsz Biało-Czerwony jeszcze będziemy wracali. Trwa wyjątkowe, specjalne wydanie audycji popołudniowej. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu. Ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Tu program trzeci, audycja popołudniowa, wydanie specjalne, wydanie wyjątkowe. Dzisiaj świętujemy niepodległość. Państwo świętują także z nami. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, jaka piękna gromadka słuchaczy. Przy krakowskim przedmieściu, przy pomniku Mickiewicza jest dzisiaj program trzeci, a z nami pani Joanna. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, przyjechałam z córkami. Nastolatki tam z boku stoją i obserwują. Skąd panie przyjechały? Z Głogowa. Pięknie. Nocnym pociągiem z Głogowa. Nocnym pociągiem z Głogowa specjalnie po to, żeby tu dzisiaj razem z wszystkimi poświętować. Tak, przeżywać. Następnie. Nie ma bezpośredniego pociągu z Głogowa. Wrocław, Warszawa i jesteśmy. Byliśmy pod pomnikiem żołnierza nieznanego, oczywiście na uroczystościach oficjalnych z prezydentem i śpiewaliśmy wspólnie hymn Polski i defiladę wojskową przeżywałyśmy z córkami i wszystkie wydarzenia piękne były. Bardzo pani dziękujemy. Jest z nami także pan Stanisław. Dzień dobry panie tak. Stanisławie. Ja przyjechałem z Rosji 5 lat temu. I co pan robi teraz tutaj na krakowskim przedmieściu? Jestem studentem. Bierze pan udział w tym naszym świętowaniu? Ja uczę się na turystyce. Bardzo pięknie. I to świętowanie dzisiaj tutaj przy krakowskim przedmieściu, to świętowanie tutaj także. Pan jest dzisiaj nieprzypadkowo zupełnie. Wie pan, jakie święto się dzisiaj odbywa? Dzień Niepodległości Polskiej. Jak panu się podoba to świętowanie, które bardzo tutaj... Bardzo podoba, ale bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, tak, rzeczywiście. Ciężko przyjść. My dzisiaj, proszę państwa, jesteśmy w bardzo wielu różnych miejscach. Jesteśmy na przykład na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Jest tam Izabela Woźniak. Dzień dobry, Izo. Bo to tam właśnie wysłaliśmy do ciebie Józefa Skrzeka, który zdaje się wkrótce będzie występował. No właśnie te dźwięki, które Państwo zapewne słyszą w tym momencie, słyszą Państwo? To jest właśnie początek koncertu Józefa Skrzeka, który, tak jak wspomniałeś Patrycjusz, był u nas w studiu dosłownie przed chwilą tak naprawdę. Jestem tu na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego z wieloma młodymi ludźmi, nieco starszymi też osobami. Przyszli tu rodzice z dziećmi, małymi, nastolatkami. Przyszli na dziedziniec Uniwersytetu z biało-czerwonymi flagami, z uśmiechami na twarzach, bo przecież to radosna rocznica. Jedni przyszli, bo chcieli posłuchać muzyki, inni właśnie w ten sposób świętują setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, bo przecież scena muzyczna Świętujemy Razem to jeden z kilku przystanków na krakowskim przedmieściu, przez które przetaczają się prawdziwe dzisiaj tłumy. Trochę głośno, jak Państwo zapewne to słyszą, na dziedzińcu uniwersyteckim, no jak to na każdym dobrym koncercie, ludzie śpiewają ze swoimi ulubionymi artystami, jeśli ktoś zgłodnieje albo zmarznie, no to tuż obok są stoiska gastronomiczne. Można powiedzieć, że trochę tutaj jest piknikowo, no ale przecież o to chodzi, bo każdy na swój sposób chce pokazać, że jest z Polski dumny. Na tej scenie, która wystartowała o godzinie 13, wystąpili już Luke oraz Rebel Babel Ensemble. Na scenie pojawił się też już OSTR z Eldo oraz drugą stroną ulicy. Wystąpiła też formacja Contramundum w repertuarze Cześć i chwała bohaterom. No i na scenie, tak jak już wspomniałeś, pojawił się już właśnie Józef Skrzek, który wystąpi w niezwykłym koncercie Rytm Niepodległości. A po nim jeszcze wspomnę, że ponownie wystąpi OSTR, Eldo, Luke, Bowska oraz Ania Rusowicz i Golec Orkiestra. Artyści będą występować na tym koncercie w różnych konfiguracjach i duetach, specjalnie przygotowanych na ten dzień. I tak na przykład pojawi się chyba trochę egzotyczny duet Golec Orkiestra i Luke. No ale przecież na takim koncercie, jak zresztą na każdym, najważniejsza jest publiczność. Ta jest wyjątkowa, bo dzień jest wyjątkowy. Proszę posłuchać. Świętujemy tak, żeby skorzystać jak najwięcej. Na marsz niestety nie pójdziemy, a korzystamy z atrakcji, które są dzisiaj. Na marsz pan nie pójdzie, bo z małym dzieckiem, ale na uniwersytecie pan tutaj na koncercie. Tak, jak najbardziej. Chodzi przede wszystkim o to, żeby uczcić ludzi, którzy nam coś zapewnili i żeby wyjść na tą ulicę z tą flagą. Każde miejsce jest dobre do tego? Tak, myślę, że każdy na własny sposób powinien oddać jakiś hołd. Chodź ze mną! Puła, jesteście tu! Słuchamy hip-hopowej muzyki, do refleksji, do posłuchania i do refleksji na rocznicę niepodległości. Rozumiem, że w ten sposób też można świętować. Myślę, że tak, każdy sposób świętowania uważam, że jest dobry. Czy to jest sposób młodych ludzi na świętowanie? No tak, tym bardziej, jeżeli są artyści, którzy mają taką patriotyczną twórkę. Nie, już nie jesteśmy studentami. Jakiegoś czasu jesteśmy studentami. Co przyciągnęło? Fajnie, że to tak właśnie się skończyło. Muzyka. Muzyka?